महाभारत उद्योग पर्व अष्टादशाधिक शततमोऽध्यायः। उसी नर का ययाति कन्या माधवी के गर्भ से शिबि नामक पुत्र उत्पन्न करना, गालव का उस कन्या को साथ लेकर जाना और मार्ग में गरुण का दर्शन करना। नारद उवाच तथैव तां श्रियं त्यक्त्वा कन्या भूत्वा यशस्विनी माधवी गालवं विप्रम अभ्यया सत्य संगरा। नारद जी कहते हैं तदनंतर वह यशस्विनी राजकन्या माधवी सत्य के पालन में तत्पर हो काशी नरेश की उस राजलक्ष्मी को त्याग कर विप्रवर गालव के साथ चली गई। गालवो विमृथन्नेव स्वकार्य गतमानस जगाम भोजन गरम दृष्ट मौसी नरम नृपम। गालव का मन अपने कार्य की सिद्धि के चिंतन में लगा था। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचते हुए राजा उसी नर से मिलने के लिए भोजनगर की यात्रा की। तमुवाचाथ गत्वा स नृपतिम सत्यभिक्रम यम कन्या सुतौ दौते जनेष्यति पार्थिवौ। उन सत्य पराक्रमी नरेश के पास जाकर गालों ने उनसे कहा, राजन यह कन्या आपके लिए पृथ्वी का शासन करने में समर्थ दो पुत्र उत्पन्न करेगी। अस्याम भवान वाप्तार्थो भविता प्रेत्य चेह च सोमार्क प्रतिशंका सौ जनहित्वा सुतौ नृप। नरेश्वर इसके गर्भ से सूर्य और चंद्रमा के समान दो तेजस्वी पुत्र पैदा करके आप लोक और परलोक में भी पूर्ण काम होंगे। शुल्कम तु सर्वधर्मज्ञ हयानाम चंद्रवर्चसाम एकतः श्याम कर्णानाम देयम मह्यम चतुशतम। समस्त धर्मों के ज्ञाता भोपाल आप इस कन्या के शुल्क के रूप में मुझे ऐसे 400 अश्व प्रदान करें जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित तथा एक ओर से श्याम वर्ण के कानों वाले हो। गुरुवर्थोऽयं समारंभो न हये कृत्यमस्ति मे यदि शक्यं महाराज क्रियताम अविचारितम्। मैंने गुरु दक्षिणा देने के लिए यह उद्योग आरंभ किया है, अन्यथा मुझे इन घोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज यदि आपके लिए यह शुल्क देना संभव हो तो कोई अन्यथा विचार न करके यह कार्य संपन्न कीजिए। अनपत्यो सिराजर्षे पुत्रो जनय पार्थिव पितृन पुत्र प्लवेण त्वाम आत्मानं चैव तारय। राजर्षे पृथ्वीपते आप संतानहीन हैं, अतः इनसे दो पुत्र उत्पन्न कीजिए और पुत्र रूपी नौका द्वारा पितरों का तथा अपना भी उद्धार कीजिए। न पुत्र फल भोक्ता ही राजर्षे पात्यते दिव न याति नरकम घोरम यथा गच्छन्ति नात्मजा। राजर्षे पुत्र जनित पुण्य फल का उपभोग करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिराया जाता और संतानहीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरक में पड़ते हैं उस प्रकार वह नहीं पड़ता। एतच्चान्यच्च विविधम श्रुत्वा गालव भासितम उसी नर प्रतिवचो ददौ तस्य नराधिपः। गालों की कही हुई ये तथा और भी बहुत सी बातें सुनकर राजा उसी नर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। श्रुतवान अस्मिते वाक्यम यथावदति गालव विधिस्तु बलवान ब्रह्मण प्रवणम भी मनोमम। विप्रवर गालव आप जैसा कहते हैं वे सब बातें मैंने सुन ली, परंतु विधाता प्रबल है, मेरा मन इससे संतान उत्पन्न करने के लिए उत्सुक हो रहा है। शते द्वे तु ममास्वानम इदृशानाम द्विजोत्तम इतरेशाम सहस्राणी सो बहूनी चरन्ति मे। द्विश्रेष्ठ आपको जिनकी आवश्यकता है ऐसे अश्व तो मेरे पास 200 है, दूसरी जाति के तो कई सहस्त्र घोड़े मेरे यहाँ विचरते हैं। अहमप्येकमेवास्यां जनयिष्यामि गालव पुत्रं द्विजगतं मार्गं गमिष्यामि परैरहम्। अतः ब्रह्मर्षि गालव, मैं भी इस कन्या के गर्भ से एक ही पुत्र उत्पन्न करूँगा। दूसरे लोग जिस मार्ग पर चले हैं उसी पर मैं भी चलूँगा। मूल्येनापि समं कुर्यां तवाहं द्विज सत्तम पौरजान पदार्थं तो ममार्थो नात्मभोगतः। द्विज प्रवर, मैं घोड़ों का मूल्य देकर आपका सारा शुल्क चुका दूँ यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा धन पुरवासियों तथा जनपद निवासियों के लिए है, अपने उपभोग में लाने के लिए नहीं। काम तो ही धनम राजा पारक्यम प्रयक्षते न च न स धर्मेण धर्मात्मन युज्यते यशसा न च। धर्मात्मन, जो राजा पराये धन का अपनी इच्छा के अनुसार दान करता है उसे धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती है। सोहम प्रतिग्रहिष्यामि ददात्वेतां भवान् मम कुमारीं देव गर्भाभां एकपुत्र भवाय मे। अतः आप देवकन्या के समान सुंदरी इस राजकुमारी को ले केवल एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए मुझे दें, मैं इसे ग्रहण करूंगा। तथा तो बहुधा कन्याम उक्तवंतम दराधिपम उसी नरम द्विजश्रेष्ठो गालव प्रत्यपूजयत। इस प्रकार भांति भांति की न्याय युक्त बातें कहने वाले राजा उसी नर की विप्रवर गालव ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उसी नरम प्रतिग्राह्य गालव प्रयौवनम रेमे सताम समासाध्य कृतपुण्य इव श्रियम। उसी नर को वह कन्या सौंप कर गालव मुनि वन को चले गए। जैसे पुण्यात्मा पुरुष राज लक्ष्मी को प्राप्त करे उसी प्रकार उस राज कन्या को पाकर राजा उसी नर उसके साथ रमण करने लगे। कंदरेषु च शैलानां नदीनां निर्झरेषु च उद्यानेषु विचित्रेषु वनेषु उपवनेषु च हर्मेषु रमणीयेषु प्रासाद शिखरेषु च वातायन विमानेषु तथा गर्भगृहेषु च। उन्होंने पर्वतों की कंदराओं में, नदियों के सुरम्य तटों पर, झरनों के आसपास, विचित्र उद्यानों में, वनों और उपवनों में, रमणीय अट्टालिकाओं में, प्रासाद शिखरों पर, वायु के मार्ग से उड़ने वाले विमानों पर तथा पृथ्वी के भीतर बने हुए गर्भगृहों में माधवी के साथ विहार किया। ततोस्य समये जज्ञे पुत्रो बालर विप्रभ शिविर नाम्नाभिविख्यातो यथ पार्थिव सत्तम। तदनंतर यथा समय उसके गर्भ से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी था। वही बड़ा होने पर नृपश्रेष्ठ महाराज शिबि के नाम से विख्यात हुआ। उपस्थाय सतम विप्रो गालव प्रतिगृह्य च कन्याम प्रयातस्ताम राजन दृष्टवान विनतात्मजम्। राजन, तत्पश्चात विप्रवर गालव राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उस कन्या को वापस लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्हें विनतानंदन गरुण दिखाई दिए। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि गालव चरिते अष्टादशाधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ।